11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een grote brand vannacht op een sportcomplex in Amersfoort is de kantine van VVV Hoogland in vlammen opgegaan. De brand ontstond tijdens een whiskyproeverij van sponsors van de club. Bij die proeverij vloog een rookkist waar zalm en buikspek in werd gerookt in brand. De brandweer van Amersfoort had grote moeite de brand te bereiken, doordat een waterleiding brak en er een groot gat in de weg ontstond. Niemand is gewond geraakt. De wedstrijden op het Amersfoortse sportcomplex zijn afgelast. Bij een Russische droneaanval op Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Enkele gebouwen in de stad werden geraakt, waaronder wooncomplexen. Kharkiv ligt dicht bij de Russische grens en de afgelopen weken is de stad vaker met drones aangevallen. President Zelensky houdt er rekening mee dat de stad binnen enkele maanden doelwit wordt van een nieuw Russisch offensief. Rusland heeft de afgelopen maanden de druk op Oekraïne opgevoerd en hier en daar wat terreinwinst geboekt. Oekraïne is afhankelijk van westerse wapensteun, maar die is onvoldoende. In de Amerikaanse stad Baltimore is het lichaam geborgen van het derde slachtoffer van het brugongeluk ruim anderhalve week geleden. Het is een man van 38, hij was wegwerker. De lichamen van 2 andere wegwerkers werden vlak na het ongeluk al gevonden. 3 mensen worden nog vermist. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Japan. Op het circuit van Suzuka was hij 66.000ste seconde sneller dan teamgenoot Sergio Perez. Verstappen pakte tot nu toe bij alle 4 de races van dit jaar pole position. De Grand Prix van Japan is morgenochtend. En het weer, zon, af en toe wat sluierwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Ook morgen nog vrij zonnig en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg. Alles bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging zien we rond Utrecht door de afgesloten A12 komend vanuit Den Haag vanwege werkzaamheden bij knooppunt Oude Rijn. Daar staat file vanaf Woerden 4 kilometer met een half uur vertraging. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam en Gorkum over de A4, A15 en de A27. Nou, de andere files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 13 kilometer met 20 minuten extra reis. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Kerensheide. Het oponthoud is zo'n 20 minuten vanaf Born. De rechte rijstrook is dicht. Drukte op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht, 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Eindhoven richting Os, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Sint-Oederode. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen, maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Mooi dat je er bent. Want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het mooiste kinderboek dat ik het afgelopen jaar heb gelezen? Het pretpark van Paco, Thomas en Rutger. Omdat dat een heel leuk boek is met heel veel humor en hele gezellige plaatjes. Dat is toch wel De Spin en de Sleutel van Anna Wolt. Ik heb hem net uit met mijn zoon voorgelezen. Geweldig boek, ja. Vriendin met vuisten, denk ik. Het is heel spannend en daar hou ik wel van. Dan ga ik toch wel voor Het Touw en de Waarheid. Maxi, omdat het een heel mooi boek is en het zit heel goed in elkaar. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onomwonden hoe het met de taal staat, taal staat. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschappen vermoorden. Ach, als het fout gaat. Vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag is dit de Kindertaalstaat met Danisha, Joep en Frits. Ja, daar zijn we. Ja, wat een verwennerij en wat een geluk om hier te midden te mogen zitten van al die kinderboeken in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Een letterland, een woordenfeest, een taalhalla. En we zijn niet alleen in de zaal zitten natuurlijk. De genomineerden voor de Woutertje Pieterse prijs en ook andere schrijvers, illustratoren, genodigde kinderen. Laat eens even horen dat u er bent! Geweldig! En u bent er thuis natuurlijk ook bij. Kijk maar mee op de webcam. Welkom allemaal bij de bekendmaking en de uitreiking van de Woutertje Pieterse prijs 2024. En ik zit hier niet alleen. Ik word hier terzijde gestaan door twee ware boekenverslinders. Dag Danisha Ba. 13 jaar, uit Middelburg, brugklasser van de Perreschool, kinderdirectrice van het Kinderboekenmuseum hier in Den Haag. Wat fijn dat ik hier mag zijn, Danisha. Ik vind het ook heel leuk. Ja, en hoeveel uren per week lees jij? Dat is een goede vraag. Niet heel veel de afgelopen tijd, omdat ja, school, thuis, hobby's. Dus je wil zeggen dat school, thuis en hobby's verhinderen de tijd in beslag nemen, zodat je minder kunt lezen? Soort van. Dus weg met school, weg met thuis. Gewoon zodat er weer tijd is voor boeken. Nou, en ook hier is Joep van Ameijden uit Dordrecht, 12 jaar. Jij zit op het avontuur. Je bent in de 8e groep, hè? Je gaat volgend jaar naar de brugklas. Zeg, Joep, ik vroeg het net aan Danisha. Lees jij veel? Ja. Ja. En waar thuis lees jij het liefst? Eigenlijk gewoon in de avond op mijn bed. In de avond in je bed, dat is het mooiste. Ja. En heb je dan een heel klein nachtlampje of heb je een grote lamp aan? Niet een grote lamp, gewoon een nachtlampje. Een nachtlampje. Dat is toch niet mooier, niets mooier dan een boek lezen bij een nachtlampje? Joep, wat fijn dat je er bent. Jullie helpen me met de presentatie vandaag. Vraag straks wat je wil, hè, aan de schrijvers, want we mogen praten met de schrijvers en de illustratoren. De Woutertje Pieterse prijs 2024. 6 boeken zijn genomineerd door een zeer deskundige jury onder leiding van Rick van der Westerlaken. Hij wist als enige wie de mol was natuurlijk. En nu weet hij ook al wie de winnaar is van de Woutertje Pieterse prijs. Ja, maar nog even, dat houdt hij voor zich en wij weten hoe goed hij dat kan. De Woutertje Pieterse prijs wordt sinds 1988 uitgereikt. De prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek van het jaar dat achter ons ligt. Straks in het tweede uur weten we welk boek het gaat winnen. Maar daarvoor gebeurt er nog van alles. Danisha, Joep en ik praten met de schrijvers en de illustratoren van de 6 genomineerde boeken. En ze zitten allemaal hier in de zaal. Francis Broekhuizen is er ook. Hij is er speciaal voor de winnaar. Toverberg is hier. Hij zingt een liedje van hemzelf, maar ook het Roverslied, geschreven door Multatuli, dat traditiegetrouw bij deze uitreiking hoort. Het Roverslied staat in de roman van Multatuli die, dat weet u natuurlijk, Woutertje Pieterse heet. echt telt zijn You and Me. Laten we er voor deze uitzending jij en ik van maken. Pakkend liefdesliedje van Gold Band. Trendsmuziek, gemixt door de Amsterdamse DJ Job Jobsen. Die maakte de hit van Gold Band. Die komen hier uit Den Haag. En ze treden dit jaar op in de Ziggo Dome en in het Sportpaleis in Antwerpen. Danisha, Joep en Frits. In de kindertaalstaat. Ja, daar schrikken jullie even van, hè, Joep? Dat je je naam op de radio hoort. Ja. Ja, zeg maar ja, joh. Danisha? Ja. Ja, oké. Ja. 5 jaar alweer. Deze maand is het precies 5 jaar geleden dat Merel van Vroonhoven zei... ik stop als voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ze was naar haar gevoel lang genoeg bestuurder en topambtenaar geweest. Niet zo opvallend misschien, er stoppen wel vaker mensen. Maar de reden was wel heel bijzonder. Merel van Vroonhoven ging naar de PABO om zich te laten omscholen tot leerkracht. Het is verdorie net een spannend boek. Inmiddels is Merel van Vroonhoven lerares op een school voor speciaal basisonderwijs hier in Den Haag. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen en schrijft ze een wekelijkse column in de Volkskrant, vaak over haar ervaringen in het onderwijs en ook regelmatig over lezen en kinderboeken. Dag Merel van Vroonhoven, wat leuk dat je er bent. Ja, geweldig om hier te mogen zijn. Ja, al die 6 boeken heb je ze gelezen? Zeker. Is het je gelukt? Het is me gelukt. Ik had wel aan het eind nog de Umbrador. Ik moest hem goed uitspreken. En ik dacht, dat doe ik even. En toen haalde ik hem op bij de bibliotheek. Ik dacht, dus dat was dus even een doortrekking. Dus meer dan 300 bladzijden. Ja, daar ben je wel eventjes mee bezig met Umbrador. Ja. Of is het Umbrador? Umbrador. Ja. Maar het leest als een trein. Ja, ja. En jij dacht, toen je al die boeken had gelezen... nou, ik weet wie de winnaar is, dus Appeltje Eitje. Nee, dat dacht ik niet, nee. Nee? Nee, ik vond het ontzettend moeilijk. Ja, ja. Ja. Heeft de liefde voor het lezen, heeft dat meegespeeld om het onderwijs weer in te gaan? Nou, eerlijk gezegd niet. Maar de liefde voor het lezen is wel de grote verrassing geweest toen ik het onderwijs inging. Want er is natuurlijk een hele nieuwe categorie boeken die opeens mijn boekenkast weer vult. Want mijn kinderen zijn inmiddels volwassen. Ja. En nu heb ik dus opeens een bron van mooie literatuur, kinderliteratuur. En dat is echt smullen. Ja, en smul je ze dan samen met kinderen op school? Zeker weten. En hoe doe je dat dan? Nou, dat doen we. We lezen elke ochtend een half uur stil, noemen we dat. Dus dan lezen kinderen een boek dat ze zelf hebben uitgekozen. En ik lees dan ook een kinderboek voor in de klas. Ik lees... Lees jij dus tegelijkertijd met die kinderen? Ja, zeker. Je gaat niet eventjes de gang op om een boterhammetje te eten of een sigaretje te roken. Of nog even een lesje voor te bereiden. Achter de laptop. Nee, echt voor in de klas. En kinderen kunnen ook zien als ik het grappig vind of soms zelfs een traantje wegpik. Dus ja, ik lees dan ook echt. En we lezen een half uur per dag voor in een boek dat past bij het thematisch onderwijs wat we geven. Nou, dat is ook waanzinnig. Thematisch onderwijs. Ja. Ja, ik ben er al een paar jaar uit. Ja. Maar vertel even, wat is thematisch onderwijs? Thematisch onderwijs, dat betekent dat je probeert eigenlijk in al je lessen, zeker in de lessen die geschiedenis betreffen of aardrijkskunde of de natuur, dat je dat koppelt aan een thema. Wat we nu bijvoorbeeld net hebben afgerond is de hervormers en de ontdekkers. En dan ga je dus ook boeken lezen die daarbij passen. Of Nederland Waterland. Nou, er zijn heel veel mooie kinderboeken die daarover gaan. En dat noem eens een kinderboek dat past bij Nederland Waterland. De Zee door de Brievenbus, bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar er zijn... wat zijn we nu aan het lezen? Nu gaat het over klimaat. Dus dan lezen we De Kleine Beer. Of we lezen... Ken je dat, De Kleine Beer? Nee, Joep? Prachtig. Nee, ik denk... gaat nog komen. Danisha ook niet. Nee. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is mooi. Maar, dus dat doen we ook. En daarnaast gebruiken we heel veel kinderliteratuur voor beide lessen, bij de wereldoriëntatielessen. Ja, ja. Dus eigenlijk gaat het allemaal over boeken bij ons op school. Wat ontzettend leuk. En je hebt ook een leesclub, heb ik begrepen, opgericht voor de onderwijzers op jouw school. Wat is dat voor een leesclub? Ja, dat is eigenlijk een boekenclub. En ik stelde dat voor en ik dacht, dan denken ze vast, ach, dat is zo'n oudere dame die dan met een boekenclub... Nou, inmiddels doet de helft van de school mee. En we hebben net afgelopen... Wanneer was het? Dinsdagochtend, voordat de lessen begonnen. Dus om 7:30 zijn we begonnen met een ontbijt. En de bundel van Bette Westera over Uit elkaar. Ik zag hem hier staan. Ja, dat is prachtig. Dus ja, die analyseren we dan, die bespreken we. Maar dit is de, als ik dit nou zo hoor, zoals je het aanpakt, hè, iedere ochtend stil lezen, thematisch onderwijs, samen met je collega's lezen, is dat dan de oplossing? Want er is natuurlijk heel veel discussie over, er wordt te weinig gelezen, mm-hmm, kinderen lezen niet meer, ze zitten alleen nog maar op TikTok. Is dit de manier om het aan te pakken? Ja, dat denk ik wel. En gelukkig zie je op heel veel scholen inmiddels dat ook gebeuren. Want we hadden natuurlijk een soort gek idee in Nederland dat we een vak begrijpend lezen hadden. En dat is een apart vak. Nou, dan leer je heel goed zoek de verwijswoorden. Maar je hebt geen idee eigenlijk waar het over gaat. Maar je hebt wel de vraag goed beantwoord of niet. Door begrijpend lezen begrijp je er niks meer van. Zo is dat. Ja. En is er dan een methode? Zou je dan voor de methode die jullie toepassen en die in ontwikkeling is nog, zou je daar een goede naam voor hebben? Hoe zou je deze methode willen noemen? Ja, dat is een goede vraag. Dat is misschien een prijsvraag. Maar eigenlijk gaat het er gewoon om dat je het onderwijs, dat je wat je doet, is je brengt kinderen kennis bij. En kennis is een soort klittenband. Dus hoe meer je erover leert, hoe meer je erover weet en hoe meer je leest. De klittenbandmethode. De klittenbandmethode. We introduceren hier een nieuw woord, de klittenbandmethode. Dat is toch fantastisch, ja. Merel van Vroonhoven. Echt dat we dat toch samen hier eventjes ontwikkelen. Helemaal goed. Zullen we het allemaal onthouden, de klittenbandmethode. Dus als jullie vanavond zitten te eten, was het nog wat? Dat die kindertaal staat bij Caro en Chauffeur. Jawel, een nieuw woord, de klittenbandmethode. Ja, dat is toch iets wat we hebben opgestoken. Ja. Zeg, als er nou geen mensen meer, geen zin meer hebben in lezen, dan weet ik het, Merel, ze boffen maar met jou. Ga lekker in de zaal zitten. Laat je onderdompelen door alle verhalen die zijn geschreven. En natuurlijk genieten van de spanning. Want wij weten nog niet wie hem wint. De Woutertje Pieterse Prijs. Genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. Haar vorige boek, De Tunnel, dat 2 jaar geleden ook werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs, schreef de nu 42-jarige Anna Wolts gedurende de coronajaren. Maar om daarna weer op gang te komen, dat heeft moeite gekost. Het is maar goed dat dat gelukt is, anders had ze hier natuurlijk niet gezeten. Haar nieuwe boek heet De Spin en de Sleutel en is ook weer genomineerd. Ik wil bekennen, Anna, welkom. Fijn dat je er bent. Dat ik het vanaf het eerste moment spannend vond en ontroerend. En Danisha en Joep, wat vond jij van het boek, Danisha? Ja, ik herkende heel veel dingen terug in het, zeg maar, in dit leven. Bijvoorbeeld over dat gas heel duur is. Hè? Dat ze stond te klagen omdat het water te koud was. Ja, daar moest ik wel even om lachen, hoor. Ja. En jij, Joep, wat vond jij van dit boek? Het was een best wel modern verhaal. Je had best wel veel met het long-covid. Ja, ik vond dat wel knap geschreven. Ja, je hebt het geboeid gelezen, ja. We moeten het hebben over 2 hoofdpersonen, Elena en Atlas, hè, in dat boek. Daar heb je een vraag over, hè, over die namen. Waarom heeft hij eigenlijk gekozen om uit 2 personages te schrijven? En waarom namen? Ik hou heel erg van dat dubbele perspectief. Ik hou sowieso ontzettend ervan om geheimen en allerlei mysteries in mijn boeken te stoppen. En ik had 1 keer eerder dat dubbele perspectief gebruikt bij mijn boek Alaska. En dat beviel eigenlijk zo ontzettend goed. Met dat dubbele perspectief bedoel je om en om vanuit die kinderen schrijven. Ja, hè? Dus eerst voor over Elena en dan een hoofdstuk. Ja, voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, Atlas. Ja, dat is dat dubbele perspectief. Ja, dat is mooi, hè? Dus je een verhaal vanuit 2 kanten krijgt. Ze heet Elena, een van de hoofdrolspelers in jouw boek. En hoe belangrijk zijn de sociale media voor haar, voor Elena? Heel belangrijk. En de vraag was ook hoe ik op de namen was gekomen. Nou, ik heb vorig jaar een TikTok-filmpje opgenomen waarbij ik aan mijn volgers, die ik niet echt had, maar goed. ik vroeg hoe zal ik de nieuwe hoofdpersoon van mijn boek noemen. En dat filmpje is toen viral gegaan, waarbij er meer dan 23.000 reacties kwamen. Zeg. En meer dan 700.000 views. En dat leverde me dus en de naam voor de hoofdpersoon op. En ik merkte zelf opeens hoe het voelt als een filmpje viral gaat. Hoe dat eigenlijk buiten je controle raakt. En dat heb ik dus allemaal voor het boek kunnen gebruiken. Want Elena maakt dat in het verhaal zelf mee. Ja, want zit jij veel op de TikTok, Danisha? Zo. Heel veel. We hebben eigenlijk geluk dat je hier even zit, begrijp ik. Dat je even tijd voor ons had. Ja. En jij, Joep? Ik heb geen TikTok. Je hebt geen TikTok. Je hebt helemaal nog geen telefoon. Ja, dat al wel. Maar geen TikTok. Elena, nou ja, je ziet het, hè. Als je, Danisha is 13 en Joep is 12. Dat is net een verschil nog. Hè. Elena gaat in de zomervakantie naar haar tante Loes. De TikTokkende Elena. De zus van haar moeder. Waar is haar moeder dan? Haar moeder heeft er behoefte aan om zichzelf te vinden op een retreat in India. En dat is een retreat waar kinderen verboden zijn. Zo. Het is toch wat, hè? En is er een vader? Nee, die is er niet. Een vader is er niet? Nee, dat heb je soms. Ja, dat heb je soms. Ja, Anna, dat heb je soms. Dan bereikt ze de plek van haar tante. Maar ja, de weg vinden. Aan wie vraagt zij de weg? Ja, nou ja, dan vind ik het dus zo ontzettend leuk om met dat dubbele perspectief te spelen. Waarbij je dus Elena staat te wachten op een perron. En ze zou opgehaald worden door haar tante, maar haar tante komt niet. Wel komt er een jongen op een wit paard aangereden. Alleen stopt hij niet. Hij rijdt verder. Maar in het volgende hoofdstuk lees je dat dat Atlas is. Die zit daar op het paard en hij weet precies wie daar op het perron staat. En waarom stopt hij dan niet? Nou, daar moet je dus langzamerhand achter gaan. Daar moet je doorlezen. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen uit je boek, Anna? Dan wordt het misschien nog iets meer duidelijk. Ja, hier komt Elena net aan op de soort van vervallen boerderij waar haar tante nu met haar nieuwe gezin woont. Elena is hier nog nooit geweest. Elena komt van de stad en haar tante woont op het platteland. Ja. He? Zo is het. Half verscholen tussen de bladeren staat een laag huis met groene luiken en dakpannen vol mos. Ik zie een grasveld met kale plekken, een tuin zonder bloemen en een kolossale haan die drie bruin gespikkelde kippen achterna zit. En dan hoor ik de bijl. Tjak! Ik draai me om. Op een open plek tussen de bomen staat een man die een perfecte kopie van Atlas is, maar dan in het reusachtig. Hoog boven zijn hoofd blinkt metaal. De bijl zoeft naar beneden, de man gaat soepel een stukje door zijn knieën en tjak! Daar splijt een boomstammetje precies doormidden, terwijl de splinters in het rond vliegen. Dat is Ivar, zegt Loes trots. Ja, Loes is de tante. Ze leunt tegen de auto en haar hele gezicht is zo'n emoji met hartjes in plaats van ogen. Hij houdt niet van nieuwe mensen. Maar goed, hij heeft een hele maand om bij te draaien. Neem je zelf je rugzak mee? Zie je dit voor je, Danisha? Ja, echt al die details. Zo, dat is echt, je ziet het al gelijk helemaal voor je, inderdaad. Dankjewel. Ja. En wat doet dit met Elena? Ze ziet de vader van Atlas, hè? Wat doet ze als ze dit allemaal ziet? Nou, zij is vooral geërgerd over zo'n man die dan weer daar met een bijl moet staan en hout in stukken moet hakken. Ja. Dat is ook eigenlijk het enige wat de vader van Atlas doet. Ja, ja. Dat is niet heel erg veel. zegt het iets over hoe jij naar mannen kijkt? Enigszins mogelijk. Ja, dat is echt goed. Ik wil er verder geen enkele conclusies aan verbinden. Maar je zou kunnen zeggen, of ik weet, dat Elena worstelt met een probleem. Wat is haar probleem? Elena worstelt met een probleem dat er een filmpje viral is gegaan op TikTok. Of ik noem het TikTok niet, maar op social media. En dat gigantisch groot is geworden. En heel veel negatieve reacties, heel veel haat heeft zij over zich heen gekregen. Maar ik denk eigenlijk dat Atlas met een nog veel groter probleem worstelt. Ja, wat is dat probleem van Atlas? Weet jij dat nog, Joep? Ja, dat weet ik wel. Ja. Dat is dat hij overal eigenlijk bang voor is. Hij is overal bang voor, ja. Ja. Alle dingen die kunnen gebeuren, daar heeft hij hierop. Jij wilde nog een vraag stellen, hè? aan Anna, of niet? Nee, Maar ik dacht dat. We weten niet meteen wat er gebeurd is, hè, natuurlijk met de mama van Atlas. Want daar is ook wat mee gebeurd. Dat is het probleem van Atlas. Hè. In het boek wordt gesproken over de pijn. Wat bedoelt Atlas daar precies mee, met de pijn? Met hoofdletters geschreven? Hij heeft dus een heel groot verdriet wat hij niet heeft verwerkt. Maar dat uit zich bij hem ook lichamelijk. Een soort buikpijn die steeds weer opkomt als hij denkt aan wat er allemaal gebeurd is. En helaas, het is natuurlijk, we weten dat heel erg veel jongeren op het moment enorm angstig zijn en van alles en nog wat hebben. En ik denk dat Elena en Atlas in die zin ook heel actueel zijn. Ja, ja, ja. Hoe vinden ze elkaar? Heel langzaam. En door dat dubbele perspectief snap je als lezer, denk ik, eerder wat hen allebei bezighoudt dan ze het zelf natuurlijk begrijpen. Het duurt een hele tijd voordat ze van elkaar snappen waarom ze zich zo gedragen. Ja. Maar dat vind ik juist eigenlijk ook en het mooie. Dat ze ook allebei een probleem hebben en uiteindelijk erachter komen wat dat probleem dan precies is. Wat betekent voor jou de nominatie voor de Woutertje Pieterse prijs? Ik vind het heel eervol. Ja, ik ben er ontzettend blij mee. Het is, dit boek is op een hele gekke manier eigenlijk ontstaan. Het is denk ik mijn meest actuele boek. En ik vind het heel mooi dat zo'n literaire prijs dus ook juist zo'n actueel boek waardeert, dat ook echt gaat over inderdaad dingen als social media en zo, dat het kennelijk wel mogelijk is om daar ook literair over te schrijven. Daar ben ik heel blij mee. De Spin en de Sleutel van Anna Woltz wordt uitgegeven door Querido. Dit is de Kindertaalstaat. Met Danisha, Luc en Frits. Ja, hij heet eigenlijk Lars Kroon, maar ik vind de naam Toverberg eigenlijk heel veel mooier. En zeker voor een programma als vandaag. Je zult jezelf toch Toverberg willen noemen. Ooit was hij bassist in Go Back to the Zoo, maar nu schrijft hij alles zelf. Zijn nieuwste album, waarin hij geïnspireerd is ook door de internationale literatuur, heet De Rusteloze Materie. Geacht publiek, hier in Den Haag, maar ook thuis, verwen uw oren. Hier is Toverberg met Het Dorp. Ik voel me soms ontheemd in mijn geboortestad. Bang dat de mensen om me heen genoeg van me hebben gehad. En ik geef ze groot gelijk, want ik ben een landverrader. Want ik verliet het oord van wie is je moeder en wie is je vader. En soms dan denk ik ook, of nou ja, een stem in mijn hoofd. Wat zou God nu zeggen als ik in hem had geloofd? Wie is hier het slachtoffer en wie is hier de dader? Toon me wie je bent. Wie is je moeder? En wie is je vader? Geworden als alles anders was geweest. Een man vol ongenoegen, een zelfvoldaan figuur. Iemand met een mening, cynisch, saai en zuur. En als ik dan weer terug ben in mijn geboortestad, beland ik als vanzelf weer in het zwarte gat. Teruggebracht tot het lichaam, verklaart men mij nader. Ik weet wie u bent. Ik ken uw moeder. En ik ken uw vader. Nou, daar mag u wel even voor klappen. Toverberg. met genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. Tjibbe Veldkamp, hij is 61 jaar, is een Groningse schrijver van vooral veel prentenboeken, die al meer dan 100 titels op zijn naam heeft staan. Het genomineerde boek voor de Woutertje Pieterse Prijs heet De jongen die van de wereld hield. Hij schreef dat vorig jaar augustus en kreeg daarvoor al een andere prijs, de Nienke van Hichtenprijs. Nu maakt dat boek ook kans voor de Woutertje Pieterse Prijs, op de Woutertje Pieterse Prijs. Het verhaal van het ongeboren jongetje Adem, die ervoor moet zorgen dat zijn vader en moeder hem ook werkelijk het leven kunnen schenken. Dat klinkt ingewikkelder dan dat het is. De tekeningen van dit avontuur zijn gemaakt door Mark Jansen. Hij is 49 jaar en komt uit Valkenburg. Van harte welkom allebei. Dankjewel. Tjibbe, wat dacht je toen je voor de eerste keer de tekeningen van Mark Jansen zag bij jouw verhaal? Ja, toen werd ik heel blij. Waarom? Omdat ze heel sfeervol zijn. En ik meteen dacht, dit is een eenheid. Dit verhaal met deze illustraties, het past. En Mark, toen jij voor de eerste keer het verhaal andersom, las... Van, ja, inderdaad, andersom. Toch? Wat mij betreft, ja, andersom. Andersom, ja. Heel bijzonder verhaal. Een verhaal wat ik van tevoren nog nooit had gelezen. Wat ik ook bijzonder interessant vond. Een beetje het spirituele laagje eronder. Er gebeurt iets wat volgens mij nog niet eerder als zodanig werd aangegeven. Want Adem krijgt een voorschot op het leven. Hè? Ja. Ja, en, mm-hmm. en hij moet maar zien dat die vader en moeder bij elkaar komen. Dat hij dan geboren mm-hmm. kan worden. Mm-hmm. Zeg Joep, jij wilde wat vragen over de tekeningen aan Mark. Hè? Wat wilde jij vragen? Waarom zijn ze eigenlijk zwart-wit en niet in kleur? Nou, daar heb ik een mijn heel schuld. Nee, ja, precies. Daar is eigenlijk de uitgeverij schuld, of de uitgever schuld aan. Ik kreeg te horen van, nou, dit is de vorm van het boek. En we hebben voor het binnenwerk hebben wij slechts plaats voor zwart-wit tekeningen. Maar goed, dat hoeft geen probleem te zijn. Hè? Want ik kan me heel goed voegen naar die kaders. Maar had je het liever in kleuren? Het had gekund, alleen dan hadden we naar een totaal andere vorm gemoeten. En ik weet niet of dit past bij dit verhaal. Nee. Zou Adam, Joep, een vriendje van je kunnen zijn? Ik weet het niet. Dat zou best kunnen. Leuk jongetje, toch? Nee? Dat hij wil dat zijn vader en moeder bij elkaar komen, dat hij geboren wordt. Nisha, zou jij met hem willen TikTokken? Ja, als ik het aangeboden krijg, zeker wel, ja. Ja, leuk jongetje, toch? Nou, Tjibbe, hoe kwam je op het idee om dit verhaal vanuit het ongeboren kind te vertellen? Hij beleeft het avontuur. Zijn leven of niet leven staat op het spel. Dus het leek me logisch om het vanuit hem te vertellen. Ja. Wat kun je zeggen over de vader van Adem? Dat vind ik... Wat zal ik ervan zeggen? Het is een hele gedreven man die gelooft in de kracht van woorden. Dat blijkt in praktijk nogal tegen te vallen, die kracht van hem. Maar zelf is hij van overtuigd dat hij met woorden eigenlijk alles kan bereiken. Ja, en hoe heet hij? Vaclav. Vaclav heet hij. Dat is een beetje Oost-Europese naam. Dat klopt, ja. Speelt het ook een beetje daar? Ja, hij is ook genoemd naar de bekende president Havel. Aha, ja. Van... Het Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije, 19. Ja. Dit is de publieksvraag, ja, mensen. Ja, 60, zeg het eens. 68 toch? 68? Nee, later. Later. Nou goed, voordat ik iets heel doms zeg. Ja. Na 89. Ja, en dan... wat voor een Oost-Europees land. Hè, die, mm-hmm. dat klimaat is duidelijk. En hoe heet de moeder? Zdenka. Zdenka. En wat doet zij in dat land? Zij werkt bij de politie. Ze staan eigenlijk aan twee kanten van de wet. Zij bij de politie en hij is een dissident. Al wordt dat woord niet genoemd in het boek. Maar in ieder geval schrijft hij 's nachts leuzen op muren die het regime onwelgevallig zijn. Ja, ja. En zij vertegenwoordigt als het ware dat regime. Klopt. Het is wel, zou je een stukje willen voorlezen? Zodat we een beetje. We maken ook kennis met Barkov. En dat is de zeeman die zich heeft ontfermd over dat ongeboren kind Adem. En hem als het ware een beetje wegwijs maakt. Zou je willen voorlezen? Dan krijgen we een beetje meer de sfeer van dat boek. Dat is goed. Barkov zweeg. Hij wilde wel iets opbeurends zeggen, Blijf op koers, zoek je vader, die zal je helpen, alles komt goed. Zoiets. Maar daar geloofde de zeeman zelf niks van. Hij had donders goed gehoord wat Zdenka tegen het jochie gezegd had. Ik ben je moeder niet en ik wil het niet worden ook. Dat was klare taal. De jongen kon zijn pa zoeken of niet. Hij kon zijn pa vinden of niet. Het maakte allemaal geen sikkepit uit. Als zijn moeder hem niet wilde, was het joch ten dode opgeschreven. Zonder geleefd te hebben. Zijn voorschot moest hij uitzitten. En dan was het einde verhaal. En dat was natuurlijk precies het soort rotstreek dat je kon verwachten van het leven, dacht Parkhoff bitter. Ja. Ja. Vond je het een lastig boek, Danisha, dit boek? De jongen die van de wereld hield, om het allemaal precies te begrijpen? Ja, ik had in het begin, dacht ik wel even, ik dacht dat het juist Adam was in plaats van Adam. Ach, nee. En toen las ik van, ze hadden kunnen kiezen voor sneeuw, ze hadden kunnen kiezen voor regen en dat soort. En toen dacht ik, oh ja, Adam. En toen dacht ik ook wel zo van, ja, dat is wel echt een mooie naam. En het is ook wel mooi om te zien dat hij echt op een missie is, hè, zijn ouders bij elkaar brengen. En dat willen misschien jongeren van tegenwoordig misschien ook wel, maar voor hun is dat dan onmogelijk. Is dat wat meegespeeld heeft, dat ouders bij elkaar brengen, wat Danisha hier zegt? Ja, dat is zijn doel, ja. Nou, toen ik het begin van het boek schreef, toen dacht ik wel, is dit allemaal wel te begrijpen? Ik heb geprobeerd het helder op te schrijven. Kon je het wel een beetje snappen waar het over ging? Ja. Jij ook, Joep? Ja. Ja. Heb jij nog een vraag voor... Ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe je eigenlijk op het idee bent gekomen om een jongen die er nog niet is, maar nog niet geboren is eigenlijk. Ja, dat... soms zie ik dingen voor me zomaar ongevraagd. Dat krijg ik dan cadeau in mijn hoofd. En dit was zo'n voorbeeld daarvan. Dus ik zag een soort filmpje. En ja, dat heb ik wel vaker. Maar de vraag is eigenlijk dus, zal ik van dit filmpje een boek gaan maken, ja of nee? Dat is de echte vraag. Ja, maar dat komt zomaar in je hoofd. Nou, niet als ik hier zit, maar wel als ik... Maar wanneer dan wel? Als ik rustig voor me uit zit te staren aan mijn bureau. Ja. Ja, dan komt er zomaar een verhaal in je hoofd. Heb jij dat wel eens, Joep? Een verhaal in je hoofd? Ik heb dat nooit. Heb je dat dan niet? Ja, soms wel. Soms wel. Omdat ik mijn boek ben vergeten op school en dan moet ik een strafwerk schrijven en dan moet het ergens over gaan en dan komt er wel wat binnen, hoor. Ja, geweldig. Wat leuk. En verzin jezelf. Dus wij zien jou over 10 jaar hier ook bij de genomineerde van de Woutertje Pietersen prijs. Wie weet. Zal dat zeggen? Mark, toen je eenmaal aan het tekenen was, had je toen nog contact met Tjibbe? Volgens mij niet, hè? Nee. We hebben ieders deel hebben we toch wel apart van elkaar kunnen creëren. Hoe moet ik het zeggen? We hebben wel nog, en dat was vorig jaar op de Bologna Boekenbeurs, hè, hebben we daar heel goed over gesproken, hoe jij het voor je zag. En je had een aantal voorbeelden van andere illustratoren. En die beeldtaal, die sprak me absoluut aan. Dat past ook gewoon bij mijn beeldtaal. Wat bedoel je met beeldtaal? Elke illustrator heeft natuurlijk een eigen handschrift, heeft een eigen stijl en heeft een eigen manier van werken. En de beelden die Tjibbe toen aan me liet zien, dat waren hele weidse landschappen. Er waren stadsgezichten in de winter. Het was een soort van verstilde beelden. Ja, en daar sloeg ik ook wel best wel op aan. Dat vond ik ook bijzonder mooi. En dat zie je ook in de tekeningen die in het boek staan. De tekeningen op de voorkant van het boek. Hoe doe je dat? Want ik zie daar Zdenka en Vaslav naast elkaar. En ik zie daar dat ongeboren jongetje, mm-hmm, Adem als het ware een beetje zweven. Mm-hmm. Ja, mooi, hè? Ja, hoe doe je dat dan? Of de tekening mooi is, dat laat ik aan ieders mening over. Maar het... waar ik dan op aansla, is eigenlijk dat kleine schaduwtje daar onder die jongen. Dat maakt het voor mij opeens van, wow, hier gebeurt iets anders, iets vreemds. En dat typeert voor mij deze bijzondere cover voor mij. Dat vind ik wel heel interessant om dat uit te beelden dan. Ja, en we zien ook de stad waarin het plaatsvindt. Ja. En we zien de vader en de moeder. Mm-hmm. Adam hield al van de wereld, Tjibbe, voordat hij geboren werd. Is dat een voorwaarde, bedacht ik, om werkelijk gelukkig te kunnen zijn? Nou, je hoeft niet van de hele wereld te houden, hoor. Denk ik. Een paar mensen, dat is misschien wel genoeg. Maar in zijn geval vind ik het wel heel sympathiek van hem. Zijn naïviteit en... Oh, er zijn plekken, er zijn mensen. Ik kan er naartoe. Dat je daar blij van wordt, dat vind ik wel heel leuk voor. Maar je hebt ook wel heel veel zin om te leven. Hij dat, wel. Dat las ik er toch ook wel in. Ja. Het is een prachtig boek, De jongen die van de wereld hield. Van Tjibbe Veldkamp met de illustraties van Mark Jansen. Is een uitgave van Querido. In mijn eentje door de stad, op een Rotterdamse dag. Altijd leven in de toekomst, maar voor vandaag, fuck dat. De straat, ze lacht me toe, alles is even goed. Het kostte 23 jaren, nu weet ik hoe het moet. En ik stel nog steeds mensen teleur, praat nog altijd voor mijn beurt. Hoop dat de wereld me ziet. Maar ik weet wel iets meer wie ik ben, luister iets meer naar mijn stem. De rest boeit me niet. Dit geluk, want het lijkt erop. Een groepje vreemden op straat zegt mijn meisje, je straalt en het klopt. Ik doe niet alsof, ik omarm waar ik sta. Laat het komen en gaan, is dit geluk. Je hoeft niet ver te kijken, het was altijd al bij je. Is dit wat ze bedoelen met geluk? Grijze maandagavond, droom ik nog steeds in kleur. En zelfs alle wolken hebben mij niet meegesleurd. De maan, ze lacht me toe, zeg me dat ik het goed doe. Het is vallen en weer opstaan, soms is het bitterzoet. En ik stel nog steeds mensen teleur, praat nog altijd voor mijn beurt. Hoop dat de wereld me ziet. Maar ik weet wel iets meer wie ik ben, luister iets meer naar mijn stem. De rest boeit me niet. Dit geluk, want het lijkt te rot. Een groepje vreemden op straat zegt mijn meisje, je straalt en het klopt. Ik doe niet alsof, ik omarm waar ik sta. Laat het komen en gaan, is dit geluk. Je hoeft niet ver te kijken, het was altijd al bij je. Is dit wat ze bedoelen met geluk? Je hoeft niet ver te kijken. Was altijd al bij je. Dit is wat ze bedoelen met geluk. Amina Sali. Ze komt uit Bunnik. Ze werd bekend met gebruiksaanwijzing waarin ze vertelt hoe ze in elkaar steekt. Origineel liedje was dat. Net als haar debuut, Morgen. Op Dit Is Dit Geluk klinkt ze lekker eigenwijs, voelt zich goed en vraagt zich af of dit geluk is. Ze straalt. Vertelt dat ze 23 jaar is, dat ze in Rotterdam loopt. De stad waarin ze aan het conservatorium studeert. Genomineerd voor de Woutertje Pietersenprijs. Ach, die Woutertje Pieter. Bent u er nog eigenlijk? Ja. Nee. Wacht even. Goed. En jullie zijn er ook nog, hè, Danisha en Joep, gelukkig wel. Vroeger, toen ik nog kind was, kon ik uren bladeren in een boek dat over vissen ging. Ze maakte me nieuwsgierig. Ik wilde meer van ze weten, waren ook hele mooie foto's bij. En datzelfde gevoel bekroop me weer toen ik een slijmzoen voor je oma van Matthijs Meeuws en illustrator Paco Vink onder ogen kreeg. Wat een heerlijk boek. Terecht genomineerd voor de Woutertje Pietersenprijs. Een boek waarin 37 dieren worden beschreven die in zee leven. En allemaal dieren waar ik nog nooit van gehoord had. Joep, denk je dat die dieren bestaan? Ja, ik heb wel. Ik denk wel dat ze allemaal bestaan. Alle 37? Ja. Danisha, wat denk jij daarvan? Ja, ik denk het ook. Je denkt ook. Ja. Maar je had er nog nooit van gehoord, neem ik aan. Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik vond het ook wel bijzonder dat u gewoon zoveel weet over dieren en daar dan ook gewoon een heel boek over kan maken. Plus natuurlijk ook nog, want ik merkte wel echt dat je een beetje contact maakte met de lezer. Dus hè, dan wist je gewoon dat hij zat te giechelen achter je boek, weet je wel. En dan zegt ze van, ja, dan hoor ik je wel giechelen, maar... Is dat zo? Zat je... Maar de kinderen zaten te giechelen als het goed is, hoopte ik. Dat was ook zo. Ja, nee, heel mooi. Nou, niet alleen de kinderen, ook hele grote mensen. Ik heb vreselijk zitten giechelen om dat boek. Ja. Danisha, zou jij een groot bekaal in je aquarium willen hebben? Een groot bekaal? Liever niet. Liever niet, maar... Sommigen zien er ook wel uit waarvan ik denk, dan loop ik een straatje voor. Jij niet, Joep? Daar had je dat niet van. Nee. Dat had ik af en toe. Matthijs Meeuwse, freelance journalist en nog niet zo heel lang kinderboeken schrijver. Nee, hè? 41 jaar. Ben je al... 39. 39, ja, sorry. Ho. Oh, maar dan ben ik ook 2 jaar jonger. Ja, goed zo. Ben je al die dieren in de diepzee gaan bekijken? Nee, helaas was het maar zo'n feest. Nee, dat kan niet. Al was het maar omdat je daar gewoon niet kan leven. Omdat er zoveel water op je drukt dat je als een soort van hompje klei in elkaar gedrukt zou worden daar. Dus ik moest het doen met de verhalen van biologen, met boeken, met documentaires. Dat zijn eigenlijk mijn informatiebronnen geweest. Ja. En dat is een bizarre verzameling. Je bent wel gaan zoeken naar dieren waarvan je kon aannemen. Daar heeft nog nooit iemand ooit van gehoord. Heb ik wel mijn best voor gedaan, ja. Dat is te betwisten bij sommige dieren. Er staan ook een zeepaardje in bijvoorbeeld. Nou ja, die zullen de meeste mensen wel kennen. Maar het gros daarvan zijn relatief onbekend, ja. Joep, jij wilde wat vragen aan Matthijs, hè? Wat wilde je vragen? Nou, wist je altijd al dat je een boek wilde maken en dan over zeedieren? Of? Goeie vraag. Nee, ik ben journalist. Ik ben opgeleid als journalist. En ik schrijf al langer voor tijdschriften voor kinderen. En dat gaat vaak over de natuur. Maar het probleem is dan altijd dat ze dan vragen, als je met een leuk dier aankomt zetten, dan zeggen ze van ja, en waar zijn de goede foto's? En de goede foto's ontbreken een beetje vaak bij dit soort dieren, omdat ze heel erg diep leven, waar het pikken donker is, of omdat ze supersnel zijn. En ik had zoiets, ik woon vlak bij het strand, dus ik kom daar vaak. Ik kijk dan een beetje zo uit over die waterspiegel. En ik dacht, ja, al die beesten die daar leven, die nooit beschreven worden, misschien moeten we daar maar... En die je niet ziet. En die je niet ziet, misschien moet dat maar een keertje een boek gaan opleveren. Dus dat was een beetje het startpunt voor dit boek. Ja. En jij, Danisha, heb jij een vraag voor... Mijn vraag was eigenlijk, hoe weet u zoveel over dieren? Maar zoals ik net al heb gehoord, dan vanwege documentaires en onderzoeken en zo, dat soort dingen. En ik wil ook even een dikke shout-out naar Paco Vink geven. Paco Vink! Toen ik dit boek las en ik zag de tekeningen, nou, ik moest echt even zo doen. Want ik vond het zo mooi. Dat was echt niet normaal. Maar waarom vond je het zo mooi dan? Ja, gewoon, de ene tekening was echt een beetje een soort van schets met wel lichte kleuren en zo. En de andere tekening was dus dit. Echt heel donker en dat het er gewoon vanaf spatte. Welk dier is dit? Dit is de Groenlandse walvis, ook wel de ijswalvis genoemd. De ijswalvis. Ja. En waarom heet hij de ijswalvis? Omdat hij met zijn hoofd de ijsplaten omhoog kan duwen. Hij leeft gewoon ook in de noordelijke zeeën. En het bijzondere is dat hij volgens sommige schattingen bijna 500 jaar oud kan worden. Dus er zwemmen nu dit soort walvissen rond die al ten tijde van Rembrandt bijvoorbeeld al leefden. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Nee. Paco, jij bent de illustrator, Paco Vink. Je hebt bijvoorbeeld het blaadjesschaap getekend. Blaadjesschaap, vertel even hoe dat eruit ziet. Hoe die eruit ziet, ja. Wij omschrijven het altijd een beetje als een kruising tussen een schaapje, een heel klein schaapje, een slak en een Pokémon. Het ziet er echt heel bijzonder uit. Het heeft een beetje een Shaun the Sheep-achtig gezichtje. En het lichaam zijn allemaal soort van langwerpige groene blaadjes. Met paarse uiteindjes. Ja, dennenappel inderdaad. Als je dit ziet, dan denk je echt... Ja, het bestaat niet, maar het bestaat dus wel. Ja. Maar heb je ook een afbeelding gezien? Matthijs heeft me heel erg geholpen met afbeeldingen aanleveren. Ik had wel nog heel hoopvol een duikbril gekocht en zo, maar dat was niet te doen. Maar... dus ik had wel... Het was best moeilijk om een goed beeldmateriaal van een aantal dieren te vinden. Maar blaadjesschaap had jij een hele mooie video van gevonden. En dan kijk je ernaar en echt heel, heel wonderlijk. Ja, en hoe werk jij? Teken je of doe je het op de computer? Meestal begin ik op papier met schetsen. En ik werk het op de computer een heel groot Wacom-scherm uit. Dus ik teken wel gewoon met de hand alles. Dat zoek ik te werk. Ja, Matthijs... Ik zou jij een fragmentje willen voorlezen over de blobvis. De blobvis, ja. De blobvis. U weet natuurlijk allemaal wat de blobvis is. Hè? Nee, ik moet zeggen, die is inmiddels al wel wat bekender. Ja. Omdat hij gewoon viral is gegaan op internet. Ooit was dit een onbekend dier. Goed. De blobvis. Er bestond eens een club voor het behoud van de lelijke dieren. De mensen van die club hadden niets tegen de panda en de orang-oetang. Maar ze vroegen zich wel af of die dieren niet wat te veel aandacht krijgen. Alleen omdat ze zulke guitige glimoogjes hebben. En een vacht om mee te kroelen. Of we niet veel te druk doen over het lot van al die knuffelbeesten, terwijl niemand zich bekommert om alle knobbelkoppen, puilogen en horrelvoeten van het dierenrijk. Goed punt. De club had alleen nog een mascotte nodig. En dus werd er een wedstrijd gehouden. Een zoektocht naar de lelijkste lelijkerd van alle dieren. Even leek het erop dat het vingerdier of de neusaap zou gaan winnen. Maar Australische vissers visten per ongeluk een blobvis op. Dit beest zag eruit als een mengelmoes, met de nadruk op moes, van een gesmolten ijstaart in een uitgelepeld puddingbroodje. Ja, Ja, Paco, een collega van mij vond wel dat ik op die blobvis leek. Maar zo'n tekening dus op de computer. Ik zei al dat de verhalen van Matthijs me heel vrolijk maken. Heb je die verhalen ook in je hoofd als je dat tekent? Dat er ook die humor en die vrolijkheid in moet terugkeren? Ja, deels wel. Maar dit is ook gewoon... Voor mij was dit een... echt wel een ander boek om te illustreren. Meestal illustreer ik verhalen en wat meer cartoones. En hier moest ik het wel wat realistischer doen. Want bij ons was heel erg de realisatie van... Als ik er heel erg cartoonachtige figuren van ga maken... Dan geloof je niet dat ze bestaan, sowieso dus, niet. Dus jij bent serieuzer dan Matthijs? In dit geval heeft Matthijs jou nodig om het toch een serieus... een serieus boek geloofwaardig te maken. Want Matthijs, jij hebt ongelofelijke lol gehad bij het schrijven. Zeker, ja absoluut. Ja, ja want je bent ook journalist, schrijf je. Ja. En is daar een groot verschil in het schrijven van bijvoorbeeld een journalistieke tekst? Ja, En dit schrijven voor kinderen? Zeker. Bij een journalistieke tekst, ook als het voor kinderen is... word je toch in een soort van keurslijf geduwd. Er zijn altijd wel regels bij een bepaald tijdschrift... van wat wel en wat niet mag. En dit is gewoon mijn eigen kindje geworden. Met volle vrijheid, ook vanuit de uitgeverij... is er nagenoeg niks aan veranderd. Heel weinig in ieder geval. En dat is, dan kan je zoveel plezier hebben achter je toetsenbord. Dus maar wat dat, is dan precies het verschil? Waardoor worden die teksten anders dan voor een journalistieke tekst? Ja, omdat ik hier gewoon mijn fantasie... Want het is natuurlijk non-fictie, dus je zou kunnen zeggen... dan schrijf je over wat er echt bestaat. Ja, dus dat is heel erg in een heel zakelijk of zo. Maar in dit geval, ik denk dat je ook bij een non-fictieboek... heel erg je eigen fantasie kan gebruiken. Door de waarheid te vertellen, maar op een manier... die wel misschien heel fantasierijk is. Ja, en fantasierijk en humorvol. Want ik kom de deken-octopus tegen. Heb je ook gezien, hè? De deken-octopus. Ja, die staat op de kaft. Dat is deze, dat is de deken-octopus. Octopus, dat ziet u ook wel, hè? Je schrijft dat octopussen zwemmen de kluskisten zijn. Klopt, ja. Wat bedoel je met kluskisten dan? Dat ze eigenlijk allerlei gereedschap tot hun beschikking hebben... die ze kunnen gebruiken voor allerlei verschillende taken. Dus ze hebben een soort papegaai-achtige snavel... waar ze hele stevige schelpen mee open kunnen breken. Nou, ze hebben natuurlijk die tentakels waar ze allerlei dingen mee kunnen doen. En volgens mij beschrijf ik ergens in dat hoofdstuk... dat andere vissen daar misschien wel een beetje jaloers op kunnen zijn. Maar de deken-octopus wilde meer. Die wilde ook nog gif. Maar in die kluskist zit dus van alles. Maar wat wou je zeggen, Joep? Oh, ik dacht dat je wat wilde zeggen. We hadden er nog nooit van gehoord, hè, van die beesten. Ja. Ik heb alleen van de deken-octopus ook wel eens een keer gehoord. Wat heb je gehoord? Van de deken-octopus ook wel een keer gehoord. Had je, voordat je dit boek had gelezen, kende je al de deken-octopus? Ja, want ik lees best wel vaak boeken die over de diepzee gaan. Dat vind ik heel erg interessant. En dan wil ik misschien ook later wel iets met de zee doen. Dus wil je later ook iets met de zee doen? Die kende ik al, maar nog niet allemaal. Misschien met een duikboot. En dan zoeken naar alle dieren die Matthijs heeft beschreven. Wat vind je daarvan? Het zou best leuk lijken. Dat lijkt me ja, en dit is het dikke octopus mannetje. Hè? Want het vrouwtje die je op de voorkant ziet... het mannetje is een heel stuk kleiner. Dat is een soort kauwgombal. En het vrouwtje kan 40.000 keer zo zwaar worden als het mannetje. Echt waar, hè? En ik zeg dat wel eens als wij dan samen voor een schoolklas zijn. Dus ik moet je voorstellen dat je moeder dus 40.000 keer zwaarder is als je vader. Dat is bijna, een wereldrecord. Er zijn geen andere dieren ter wereld die zoveel van elkaar verschillen. Dus die vrouwen zijn eigenlijk de mannen de baas daar. Zeker, ja, zeker. Ja. Dat zal jij wel leuk vinden, hè, Anna Woltz. Ja. Ja. Toch? Ja. Ja. Nou, een geweldig boek. Een slijmzoen voor je oma. De tofste zeedieren die niemand kent. Van Matthijs Meeuwse en Paco Kunst. Wordt uitgegeven door Querido. Nou, we hebben al een uur op zitten. Joep, ben je er moe van? Nee. Danisha? Nog een uurtje gaan we doen, hè? We gaan nog een uurtje doen. Tot zo! De Kindertaal staat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Tot zometeen. NPO Radio 1. Een Italiaan verovert onze moerasgebieden met zijn prachtige aria's. De Francesco Settis zanger. Renzo is kraammachinist en een begenadigd natuurfilmer. Kijk eens. En verder, wat vertelt het gewicht en de lengte van een regenworm ons over de staat van veengebieden? Waarom moet de golvende zeevlinder het weekdier van het jaar worden? En natuurlijk de Venolijn. Ik spits in mijn oren en ja hoor, de nachtegaal is er weer. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Bewoners van een aantal West-Brabantse en Zeeuwse dorpen moeten hun kraanwater voor de zekerheid 3 minuten koken. Door een lek in de hoofdwaterleiding gisteren kunnen er bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen. Hoe dat lek kon ontstaan is niet duidelijk. Kookadvies geldt het hele weekend voor de dorpen Nieuw-Vossenmeer, Heense Molen, Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder. Een grote brand heeft een voetbalkantine in Amersfoort in de as gelegd. Bij een whiskyproeverij vloog een rookkist in brand waarin vis en spek werd gerookt. Buiten brak een waterleiding en ontstond een sinkhole in de toegangsweg, waardoor de brandweer maar moeilijk bij het vuur kon komen. Bij de brand in Amersfoort raakte niemand gewond. Het NOS-journaal. Het wordt vandaag uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen tot 25 graden. Mooi strandweer, zou je dan denken. Maar het is niet allemaal zomers. De zee is maar ongeveer 10 graden en voelt dus ijskoud aan. En reden voor de reddingsbrigade om badgasten te waarschuwen. Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade Nederland, waar waarschuwt u voor? Nou ja, beginnen met vooral genieten van het lekkere weer. Maar je kan daardoor soms vergeten dat het water, plassen, rivieren en de zee gewoon nog erg koud zijn. En ga je dan langer zwemmen, dan is er een risico dat je onderkoeld raakt of in de problemen komt. Ja, waar moet je op letten eigenlijk? Hoe word je gewaarschuwd ook bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk dat als je je teen al in het gemiddelde open water doet, hè, met een graad of 10, dat je al eigenlijk moet denken, oeh, dat is koud. Hè. Denk een beetje aan de nieuwjaarsduik. Ga je er dan wel in, hè, en denk je, bah, ik ga toch rillen of ik hoor, ik krijg het idee dat mijn arme benen tintelen. Hè. Soms zie je het ook aan andere, beetje blauwe lippen. Ja, ga er dan echt meteen uit. Ja, u bent nu bij het strand in Zandvoort. Zijn er ook wel mensen die zwemmen? Ik heb er 1 of 2 gezien. Vaak ook wel mensen die het hele jaar door zwemmen. Maar nog geen stromen met badgasten. Temperatuur is goed, maar het mag van ons nog wel iets lekkerder worden. Ja, u bent er vroeg bij met waarschuwen. Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade Nederland. Dank u. Max Verstappen start morgenochtend vanaf pole position in de Grand Prix van Japan. Dat is dan de 4e keer op rij dit seizoen. Of was het nou de 5e keer? Ik ben de tel een beetje kwijt, maar het gaat allemaal goed. Toch ging het in de kwalificatie voor die Grand Prix wat minder overtuigend dan de voorgaande keren. Ja, yeah, it was quite close at the end. I think overall, this track is very sensitive with the tires, with the tarmac being really aggressive. And when you really want to go to the limit, it doesn't always work out. But nevertheless, I think, most important is to be on pole. Good starting position for tomorrow, and of course tomorrow is what counts. Nou, het was allemaal heel dichtbij, maar onderaan de streep is pole position toch het belangrijkste. Dat zei Verstappen tegen Formula 1 TV. Formule 1-verslaggever van de NOS, Louis Dekker. Verstappen op 1, dat is geen verrassing, maar het was maar heel klein verschil, hè? Ja, dat was maar heel weinig. 600ste of 66.000ste, hoe je het beestje ook een naam wil geven. Het is een 4e pole op rij. Die 5e heb je er ooit de afgelopen weken bij gedroomd. Dat vergeven we je allemaal. 4e race van het jaar, maar veel belangrijker, veel imponerender nog. Het is al zijn 36ste pole position. En ja, gewonnen heeft hij er nog veel meer. Dus het gaat zo hard dat je bijna niet meer kunt zeggen, goh, wat verrassend. En toch, als je naar de ranglijst kijkt, zie je dat gaatje naar de nummer 2, Sergio Perez. De teamgenoot van Verstappen, die kan toch nooit zo goed op zaterdag. Maar nu kwam hij er heel dichtbij. Dus dat is wel verrassend. Maar ja, je moet wel echt, je merkt het al aan me, heel erg zoeken naar spanning om dit nog spannend te maken. En als zelfs de nummer 3, Lando Norris, in de McLaren al zegt, ik moet vooral in mijn spiegels kijken morgen, want die andere 2 zijn toch niet te pakken. Dan is het recept voor de volgende zegen van Verstappen toch alweer bijna klaar. Hè? Ja, toch hoor je ook wel van, Perez, die reed misschien wel heel goed en Verstappen wat minder. Ja, dat doet me een beetje aan Louis van Gaal denken. Die zegt, is de een nou zo goed of is de ander zo slecht, et cetera. Beide coureurs gehoord hebben, durf ik hem wel aan. Perez was heel tevreden over zijn ronde. Zei, ik zat dicht bij pole position. Daar is hij dan heel blij mee. En dat mag, want meestal zit hij er echt een halve seconde achter. Nu was het heel dichtbij. Maar Verstappen die zei doodleuk van, ja, dit was eigenlijk helemaal geen perfect rondje van me. Het begin was goed, maar aan het eind van de ronde waren mijn banden al op. Dat rondje had veel beter gekund. En dat is toch een beetje een schop tegen de schenen van de hele concurrentie. Want Perez houdt hij erachter. Norris zit nog redelijk in de buurt op 2/10. Maar de rest zit allemaal op een halve seconde of meer met een rondje. Ik herhaal maar even van Verstappen dat niet helemaal subliem was. En dan zegt hij ook heel onderkoeld, het was niet geweldig, maar het was goed genoeg voor pole position. Dus ik ben er toch maar weer blij mee. En het geeft me aan, hij had nog wat sneller gekund. Ja, morgenochtend gaan we het zien, hè? Ja, morgenochtend vroeg de wekker zetten. En dan is die start nog wel boeiend. Want misschien denkt Perez, dat heeft hij vaker gedacht, dit is mijn kans om wereldkampioen te worden. En het gebeurt niet zo vaak dat hij naast zijn teamgenoten drievoudig kampioen kan starten. Dus als hij een beetje wild in zijn hoofd is, dan kan hij daar een aanval wagen. Dat is nog wel even tricky. En er is één ander, laat ik het proberen spannend te maken, één ander ingrediënt. Verstappen zegt, we hebben een beetje last van het slechte weer van gisteren. We hebben een training gemist, heeft iedereen trouwens. Maar dan mis je een uur trainingstijd. En Verstappen zegt, ik ben nog niet helemaal positief gestemd over de long runs. Dat is jargon voor de race simulatie. Hij zegt, die ene ronde was wel aardig. Maar hoe we er in de race voor staan, hij verwacht notabene concurrentie van Ferrari. Maar ja, die starten vanaf plek 4 en 8, Sainz en Leclerc. Dus ik moet het nog zien hoor, of het spannend wordt. Louis Dekker, dankjewel. Het is 8:08, voor we terug gaan naar Frits met de Woutertje Pietersen uitzending. Eerst het weer nog, zon, sluierwolken. Er is ook Sahara-stof in de lucht. Er staat een stevige zuidenwind en het is 20 tot 26 graden. Ook morgen nog vrij zonnig en een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. Werkzaamheden veroorzaken extra oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kierensheide. Nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Bij Utrecht wordt vandaag aan de weg gewerkt op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. Richting Arnhem is de weg daar helemaal dicht. Dus zowel de hoofd- als de parallelbaan. Dat veroorzaakt file vanuit Den Haag tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. De vertraging is nu een kwartier. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam en Gorkum over de A4, A15 en de A27. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duiven een kwartier oponthoud in 8 kilometer file. Het is verder erg druk richting de Keukenhof, vooral op de N207 richting Hillegom. Er staat tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer met een half uur vertraging. Dat soort grappen over seks maak ik heel vaak met collega's. Ik lach wel mee. Maar ik vind het eigenlijk niet oké. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie. Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij ons. Als het fout gaat, zullen wij nog vertellen hoe het met de taal staat. rechtstreeks vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag is dit de Kindertaalstaat met Danicia, Joep en Frits. Ja, wij zijn halverwege. Fijn dat u er nog steeds bent. Ja, geweldig. Van ons mag deze dag uren duren, hè, Joep. Wat vond je tot nu toe het leukste? Ja, toch wel gewoon met de schrijvers praten. Dat is toch wel te gek ook, hè? Danicia, wat vond jij daar? Wat ja, vond jij... ook met de schrijvers praten. Ja. Met de schrijvers praten, maar er komen er nog meer, hè? En zometeen gaan we het ook weten ook. Dan gaat Rick van der Westerlaken vertellen wie de winnaar is van de Woutertje Pieterse prijs 2024. De prijs voor het beste oorspronkelijk in de Nederlandse taal geschreven kinderboek. We hebben Anna Wolts gesproken, Tjibbe Veldkamp en Mark Jansen, Matthijs Meeuwse en Paco Vink. En we gaan nog praten met Marieke Smithuis, Jeska Verstappen Tegen, Marco Kunst en met Mathilde Stijn en Jan Jutte. Toverberg zingt het Roverslied. Er is een verrassing voor de winnaar. Daarvoor is hier acteur en presentator Francis Broekhuizen. Wij vieren feest met u allen en vooral met al die prachtige kinderboeken. Bij ons hier op het dorp was er ooit een pater. Hij was zeer geliefd, zelfs bij de andere kerk. Ooit na een begrafenis, ik was toen misdienaar, zag hij dat ik huilen moest en hij zei rustig maar. Als je naar huis gaat op je fiets, doe dan eens wat ik je nu leer. Zing dan eens met de vogels mee, dan voel je je zo beter weer. Want zingen is twee keer bidden, dus zing je hoogste lied. Wie je bent of wat je zingt, daaraan ligt het niet. Zingen is twee keer bidden, probeer het tot je ziet. Het is het beste medicijn bij leeftijd. Stad, op een kleine kamer. Ik had spijt en heimwee zat, maar geen geld voor de trein. Toen zag ik door het kleine raam een zwerver in de goot. Hij zong iets uit een opera en ik schaamde me dood. Ik zong toen uit het open raam met de vogelvanger mee. Hij pakte snel de tweede stem. Heel even was alles oké. Want zingen is twee keer bidden, dus zing je hoogste lied. Wie je bent of wat je zingt, daaraan ligt het niet. Zingen is twee keer bidden, probeer het tot je ziet. Er is het beste niet. Als ik de berichten lees, de wereld staat in brand, dan weet ik, het komt nooit meer goed en zing zo hard ik kan. Ja. Dit is de man die al jaren geleden mijn hart heeft gestolen. Zijn teksten zijn verhalend. Hij citeert een pater die hem geleerd heeft. Zing met de vogels mee. Zingen is twee keer bidden. Daniel Lohuis van zijn nieuwe album Nou. Genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. Ja, wat zijn wij toch een geluksvogels dat we hier aan tafel mogen zitten met de makers van zoveel moois, Joep. En Denisha, jullie hebben me dat ook al net verteld. Neem nou het genomineerde boek van Marco Kunst en Jeska Verstegen. Hij schreef het en Jeska maakte de tekeningen. Het heet De Touw en de Waarheid. En de eerste zin luidt: heb je alles de zon in de zee zien ondergaan? Dag Marco Kunst, geboren in Vlissingen, 57 jaar, filosoof van huis uit. Vorig jaar ook al genomineerd met het boek Patroon en nu dus weer. Heb jij de zon wel eens in de zee zien ondergaan? Ja, vaak genoeg. Misschien dat ik het daarom ook schrijf, omdat het natuurlijk heerlijk is. Nou ja, als je opgroeit in Vlissingen, dan kun je dat ongeveer iedere dag gaan zien. Ik woonde op 5 minuten lopen van het strand. En, maar je vindt het ook mooi? Ja. En waarom? Waarom? De wijdheid, de geuren van de zee, het geluid van de golven, het licht erboven, alles. Jeska Verstegen, geboren in Delft, 52 jaar en al illustratrice vanaf 1990, internationaal bekend. Is het niet zo dat illustraties van jou in het boek Beer is nooit alleen geschreven door Mark Veerkamp door New York Times zijn geroemd? Ja. Horen jullie dat? Dankjewel. Ja, nou ja. Wat een verrassing. Ja, daar moet je mij niet voor bedanken, maar de New York Times. Heb jij de zon wel eens in de zee zien ondergaan? Ja, de zon en de regen zien vallen en alles. Hè, want de zee kleurt met de weersomstandigheden mee en ook je gemoedstoestanden. Dus heel bijzonder de zee. Heb je hem wel eens getekend? Heel veel en heel vaak. En ja, in het boek met Marco. Ook, want het is bijna een soort derde hoofdfiguur. Zo heb ik hem ervaren. De zee? Ja, want de zee heeft zoveel kleuren en vormen. En die golft echt door het boek heen. Ja. Danisha, heb jij de zon wel eens in de zee zien ondergaan? Ja, ja, ja, zeker, zeker. En vind je dat dan net zo mooi als Marco en Jeske? Ja, ja, ik denk dat ze er toch wel iets meer gevoel bij hebben dan dat ik heb. Want, Jij denkt gewoon, die zon die gaat onder in de zee, dat doet hij iedere avond. Ja, dat. en jij, Joep, heb jij de zon wel eens in de zee zien? Ja, dat is wel vaak. Ja? En vind je dat dan mooi? Sta je dat dan uren? Ja, ik vind dat wel mooi. Niet uren, want tja, hij gaat niet uren onder. Is dat weer lastig? Zo is het, ja. Ja, ik kan er wel lang naar kijken, ja. Ja. Dat is altijd wel mooi. Ja, ik vind het ook heel mooi. De zon in de zee zien zakken. Is er ook niet een gedicht of zoiets? Nou, dat dacht ik even. Marco, dat eenvoudige gegeven. Jij laat ons kennis maken met Kira en Ilan. Hoe ontstond dat verhaal? Ik was al jaren, dacht ik, over eigenlijk een prentenboek dat zou spelen op een eiland waar je aan het strand woorden zou kunnen vinden. En waar je dus woordenjutters hebt en die daar rondzwerven. Maar het werd geen verhaal. Ik had alleen dat beeld. En op het moment dat het beeld binnenkwam van hé, maar het is een klooster op zo'n eiland en daar zijn boeken en daar moet iemand de juiste woorden vinden en de waarheid zoeken. Toen kreeg het sfeer en het kreeg volume. Hoe ziet dat klooster eruit? Jeska? Ja, het leuke is dat Marco gebruikte ook contrast. Dus ik dacht dat klooster moet donker zijn en koud en vochtig. En op een hoge rots, hè? Hoge rots. Op een hoge rots, ja. Midden in de zee. Ja, wie is Kira? En Kira, nou ja, Jeska zei het al, het boek zit vol contrasten. Kira woont juist op een eilandje in de tropen of in het zuiden, waar alles kleur is en waar het warm is en waar het leven misschien heel makkelijk is. In ieder geval eten en drinken zijn makkelijk te vinden. Maar zij woont daar volledig alleen, op zo'n klein eilandje. Helemaal alleen? Ja. Ze woonde er eerst met de grootmoeder. Ja, en daarvoor zelfs nog met anderen, maar de laatste jaren alleen met die grootmoeder en die is overleden. En nou zit ze helemaal alleen op dat eiland. Maar ze heeft wel van alles om zich heen. Hè? Wat heeft ze? Lakens en kussens? Ja, haar grootmoeder die verft de stoffen. Dat is eigenlijk ook waar hun bron van bestaan, van inkomen. En zij is daarmee doorgegaan. Er waren nog lappen stof over. En ze vindt het heerlijk om met die kleurbaden en kleuren bezig te zijn. Die stoffen te maken. Zou je een stukje willen voorlezen uit je boek? Ja. Kira had omslagdoeken gemaakt van de allerlaatste meters katoen. 6 stuks met franje aan de uiteinden. 6 heerlijke verfbaden, 6 mooie dagen, 6 wapperende doeken op de veranda. De omslagdoeken waren nutteloos, want het was nooit koud op haar eiland. Kira vouwde ze op en legde het stapeltje in een hoek. En daarna dwaalde ze dagenlang doelloos rond. Op de derde dag liep ze naar het hoogste punt van het eiland en daar klauterde ze in de hoogste boom, een knoestige woudreus, vol en donkergroen. Ze nestelde zich op een tak en urenlang tuurde ze tussen de bladeren door naar de einder overal rondom. Die ijle band waar het metalen blauw van de zee overging in het fletse blauw van de oneindigheid. Nergens land, nergens scheep, nergens mensen. Waar zouden de handelaren vandaan gekomen zijn en wilden ze dat eigenlijk wel weten? De leegte deed pijn. En niet alleen aan haar ogen, hoe mooi alle schakeringen van blauw ook waren. Later die dag troosten de kleuren van de ondergaande zon haar. Daar word je toch even stil van, maar u mag er ook voor klappen. Ja. Ja. Die omslagdoeken worden heel belangrijk. Ze gaat daar een touw van maken. Mm-hmm. En Marco, of Marco, Kilan. Kira en Ilan. En Ilan verlaat dat eiland en die gooit dat boek waarin hij alsmaar moest lezen van monniken, gooit hij in het water. Daar wil hij niks meer mee te maken hebben. Ja, hij heeft het gevoel dat in dat boek waar hij volgens de monniken de waarheid zou moeten vinden, dat hij begrijpt er niets van. En langzaam maar zeker komen de herinneringen naar bovenborrelen. Die er is iets gebeurd in zijn leven en er is ook iets gebeurd in haar leven en Kira's leven. Ja, en dat touw dat Kira maakt, dat brengt ze op een of andere manier Uiteindelijk bij elkaar. Uiteindelijk bij elkaar. Ze moeten nog wel even een walvis, Leviathan, verslaan. Mm-hmm. En Krijke, een inktvis. Ja. En de grote kolk, Sargasso. Mm-hmm. En of dat lukt, het was wel spannend, hè, Tanisha? Of het zou lukken? Ja. Ja, ik vond het gewoon heel mooi dat Ilan, die was eerst echt was een soort patroon. Want eerst dacht ik echt van, hoezo moet ik zo'n groot boek lezen? Zo lang, echt gewoon heel mijn leven, om alleen maar de waarheid te zoeken door middel van een zin of zo. Weet je wel, hij wist niet eens waar hij mee bezig was. Toen begon hij te begrijpen. Hè? Hij wilde echt op zoek gaan. Ze was hier echt heel geïnteresseerd mee bezig ook. Hij ging er echt dagelijks mee aan de slag. En toen had hij weer echt zoiets van, ja, dit is gewoon bullshit. En toen gooide hij gewoon dat boek weg. Ja, en hij vond uiteindelijk, vonden ze elkaar, Kira. Hoe het precies afloopt, moeten we natuurlijk niet gaan verraden. Maar Jeska, ik heb nog één vraag voor jou. Die kleuren die jij in dit boek hebt gebruikt. Je bent echt helemaal, en die hebben zo'n belangrijke rol in het boek. Kijk eens even, een bougainville. Ziet u hoe mooi dat is? Weet je, ik vond ze zo mooi dat ik dacht, dat wil ik aan de muur. Oh. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar goed. Hey. Ik vond echt prachtige, prachtige tekeningen. En de slottekening zegt heel veel over hoe het boek afloopt. Want wat zien we dan? Dan zien we ze naast elkaar liggen, hè? Ja, dat, je bedoelt denk ik die prent waar de haren in de tekst verloopt. En dat vond ik heel erg leuk aan dit boek. Dat je een soort verdieping kon zoeken in de tekst, ook als lezer. Je kan er een soort inhoud aan geven. En ik als illustrator mocht dat ook doen. De Touw en de Waarheid van Marco Kunst en Jeska Verstegen is een uitgave van Lemniscaat. Danisha en Joep, het houdt niet op. Ja, jullie zijn. Hadden jullie iets met elkaar te bespreken? Want dan wil ik me er niet mee bemoeien. Nee, maar. Goed, al die mooie boeken. Neem nou het volgende boek. Hoe moest ik het nou zeggen, Marieke Smithuis? Umbrador. Van Marieke Smithuis. En Jeska, jij blijft gewoon zitten, want daar schreef jij ook maakte jij ook de tekeningen voor. Enig idee waar die naam vandaan komt, Joep? Umbrador. Dat was eigenlijk mijn vraag, hoe ben je op de naam Umbrador gekomen? Nou, umbra betekent eigenlijk schaduw. En zo heb ik het bedacht. Maar het is wel een moeilijke naam natuurlijk, Umbrador. Dus ik heb me ook nog wel zorgen gemaakt van, gaat iedereen dat wel onthouden? Maar toen dacht ik, nou, het lijkt ook een beetje op Labrador. Ja, en dat helpt. En toen dacht jij, en ik heb thuis een Labrador. En toen dacht jij van, heb jij een hond trouwens? Ik heb een hond, en maar geen Labrador. Nee, heet die Scharry? Hij is wel Scharry, ja. Maar hij heet niet Scharry. Nee, want ik vraag dat omdat hond in het boek Umbrador heet Scharry. Jij bent 56 jaar, Marieke. Je hebt Nederlands gestudeerd. Je bent journalist. Je hebt radio gemaakt. Moeder van 3 kinderen en dus een hond. Ja, en een hond. En Jeska, jij bent blijven zitten. Jij maakte ook de illustraties voor dit boek. Niet alleen dus van Marco Kunst. Dacht je meteen toen je het verhaal las... ja, dat boek wil ik ook de tekeningen van maken? Ja, leuk. Het is echt waar, want het is sprookjesachtig. En daar houd ik heel erg van. En dat donkere... en het, ja, weer, er zit ook een soort gelaagd in. Hè, van je schaduw vinden, je wezen vinden... Er zit een soort verband. Ja, ja. Is het een sprookje, Marieke? Ja, het is een sprookje en het is ook fantasy. Dat lijkt natuurlijk op elkaar. Ik hou zelf heel erg van sprookjes. En niet zo van fantasy? Nou, dat heb ik ontdekt door mijn kinderen heel erg. Fantasy, het verschil is natuurlijk dat je in fantasy bouw je een hele wereld. Ja. Sprookje is eenvoudiger en kan ook gewoon veel meer in het heden spelen. En er zit in Umbrador zitten elementen van allebei. Het is een hele wereld waarin ik van alles bedacht heb, van alles gebeurd. Ja, het is, ik vind het hier en daar wel een angstig sprookje, moet ik je zeggen. De hoofdpersoon is het meisje Jinna. Er is iets raars met haar als ze in de gewone wereld, zou ik maar zeggen, in onze wereld is. Wat is het rare? Jinna is zonder schaduw geboren. Heeft geen schaduw? Ja. Hoe is mogelijk? We hebben allemaal een schaduw. Dat denk je nou zelf ook. Ja, wat is er met mij aan de hand? Ik ben heel anders dan ieder ander. Ja. En ze woont bij tante Agathe. Ja. Dat is nou niet de leukste tante die ik me kan voorstellen. Nee, nou, je kunt er zien achter jou. Een hele grote enge tante. Verschrikkelijk. Moet je eens kijken hoe ze eruit ziet. Jij hebt er getekend, Jeska. Ja. Vertel eens even hoe je er hebt proberen uit te beelden. Ja, ze staat als een soort reusachtig spook over een klein meisje heen gebogen... ja, en dat moet je natuurlijk een beetje overdrijven ook. Hè? Ze is wel erg veel groter dan Jinna, hè? Ja, een soort woeste schaduw zelf. Ja, de woeste schaduw. Het lukt Jinna uiteindelijk te komen in het land, in een ander land. Hè? Ze mag haar hond Scharry meenemen. En dan komt ze in Umbrador. Ja. En wat is daar met de schaduw aan de hand, Marieke? In Umbrador wonen de schaduwwezens. En die hebben wel allemaal een schaduw, maar allemaal een andere schaduw. Hè? Dus hun schaduw zegt iets over hun magische krachten, over hun geheime krachten. En je hebt daar dus bijvoorbeeld hondenfluisteraars met een grote zwarte schaduw van een hond. Je hebt sterrenkijkers die dwars door de tijd kijken en flitsen van de toekomst en het verleden zien. Je hebt oelewappers, je hebt flapuits, je hebt slijmballen. Moet je niet op de schaduw gaan staan, want dan blijf je plakken. Dus hier komt ze in een wereld waar zij uiteindelijk haar schaduw moet gaan vinden. Uiteindelijk. Danisha, als jij een andere schaduw zou mogen hebben... wat voor schaduw zou jij dan willen hebben? Ik heb geen idee. Nee? Ja, ik heb echt geen idee. En jij, Joep? Geen idee. Oh, ik zou een boek willen zijn. Dan. Ja, gewoon zo'n kinderboek. Dan achter me aan. Lijkt me maar prachtig. Maar heeft hij dan zeg maar ook... hoe heeft hij het onderwerp zeg maar bedacht? Dat deze dan zeg maar gedenkt zo van... ja. Ik wil dat het over een magisch land gaat en over een meisje met een hond. En dan ineens kwam dat schaduw-idee naar boven. Of zit er iets aan vast? Ja, er zitten natuurlijk heel veel ideetjes in. Het is niet één idee, maar het is zeker begonnen met die eerste zin... die ik opeens in mijn hoofd had. Zo gaat dat dus. En wat was die eerste zin? Nou, iedereen heeft een schaduw, behalve ik. En ik dacht, als ik zo open, dat is al meteen heel spannend... En dan verzin je de rest erbij. En sommige dingen die komen echt uit mijn fantasie. En andere dingen, die, zoals bijvoorbeeld die hond. Ik heb zelf een hond. Die lijkt een beetje op Scharry. Die is ook voor alles bang. Dus dat pik ik dan een beetje. Marieke, zo maak ik het. Marieke, zou je een stukje willen voorlezen? Wat ik een fragment dat ik tekenend vind voor de stijl van het boek en ook de sfeer. Ja. In het bos was het donker en vol wilde beesten. Bovendien moesten we op onze hoede zijn voor patrouilles van Vulgis soldaten. We wisten dat ze er waren. Tijdens het jagen was Filou een groepje zwaar bewapende schurken tegengekomen. Filou is de kat, die gaat ook mee op reis. Is een hele slimme... Ja, en Vulgis, dat is de machthebber van Umbrador. En dat is geen fijne kerel. Nee, dat is een engert. Ja. Gelukkig gingen ze een andere kant op. Maar daarna zat de angst er bij ons goed in. Ik was dus opgelucht toen we eindelijk bij de open vlaktes van het zomergewest aankwamen. Het was een explosie van licht na al die donkerte. Alles straalde onder een zinderende felgele zon. Voor ons lagen glooiende groene velden vol bloemen in de meest prachtige kleuren. Daarachter zagen we de bergen. Ze waren hoog en rezen op als een muur, met spitse uitlopers die in de blauwe hemel prikten. Ja, ik haalde opgelucht adem toen we uit het bos kwamen. Ook al begreep ik dat het heldere licht en al die openheid andere gevaren met zich meebrachten. Gevaren waar ik eerder nog niet over na had gedacht. Waar zouden we ons hier kunnen verstoppen? Het gras groeide tot mijn knieën. Als je je liet vallen, was je moeilijk te zien voor iemand op de grond. Maar niet voor een draak in de lucht. Een draak in de lucht? Dat is toch buitengewoon spannend, hè? Heb je nog overleg gehad Marieke over de tekeningen, Jeska? Nou, ik heb een beetje hebben we heen en weer gepraat. Mirjam, dat was is de redactrice, die heeft heel erg goed geholpen ook om de eerste sfeer neer te zetten, want ik heb het omslag getekend zonder dat ik de tekst gelezen heb. Oké, maar de omslag en de tekst, want het valt me op, je hebt heel veel kleuren gebruikt in dat andere boek en dit is bijna potloodgrijs. Ja. Was ook een verzoek. Het is trouwens vaker dat boeken die voor wat oudere kinderen zijn in zwart-wit zijn. Aha. Zeg, het is een buitengewoon spannend boek. Hoe het afloopt met die draak. En met die Voelgis of die blijft zitten. En hoe het met die tante Agathis, die misschien wel de Nizar is, de draak. Wie zal het zeggen? We gaan het allemaal niet vertellen. Het is een geweldig spannend boek. Ombrador van Marieke Smithuis met illustraties van Jeska Verstegen is een uitgave van Querido. Genomineerd voor de Woutertje Pietersenprijs. Hebben we het lekkerste voor het laatste bewaard? Want het laatste boek, en dan maken we bekend wie de Woutertje Pietersenprijs is. Althans, dat doet Rick van der Westerlaken. Dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, want alles is lekker. En zo de moeite waard. We vieren hier het kinderjeugdboek. We zetten al die schrijvers en tekenaars in het middelpunt. We scharen ze om het beeld van Multatuli, de bedenker van Woutertje Pietersen. En we zijn zo blij met alles wat er gemaakt is. Neem nou het laatste genomineerde boek dat aan bod komt. Maxi van Mathilde Stijn, 54 jaar, woonachtig in Frankrijk, vlakbij Bordeaux. En met illustraties van Jan Jutte, 70 jaar en een Arnhemmer. Je mag wat dichter bij de microfoon gaan zitten, Jan. Welkom bij de... Joep, jij vroeg je af wat over de leeftijd. Wat precies? Ja, als je een boek gaat schrijven, moet je dan gelijk over welke leeftijd je het gaat schrijven of ontdek je dat langzaam in het verhaal? Niet altijd. Bij Maxi wist ik het wel, omdat ik mijn eigen kinderen zo verschrikkelijk stuk had zien gaan op de boeken die ze op school aangeboden kregen toen ze leerden lezen. Dacht ik, wat zielig. Kan ik iets voor ze maken waar ze blij van kunnen worden? Dus bij deze boeken, bij Maxi ook, daar heb ik heel erg over nagedacht, ja, voor welke leeftijd ik het wilde schrijven. Maar het was heel lang geleden begonnen als een soort prentenboek. Ik heb dit boek al heel lang in mijn hoofd en dat lukte niet. Dus het is ook een boek wat zichzelf een beetje, wat zelf gekozen heeft, dat het voor deze leeftijd wilde zijn. Je had het al lang in je hoofd en vond je het leuk? Vond je het een mooi boek? Ja, ik vond het wel een leuk boek, maar ik snapte wel dat het voor jongere kinderen was. Aha. Ja, je bent wat groter dan Nisha. Je bent ook misschien wat groter. Hè? Stel ons eens voor aan Max. Maxi, wie is Maxi? Maxi is een heel klein hondje dat zichzelf eigenlijk een grote hond voelt. Want hij wil allemaal stoere dingen doen. En hij woont in een dierenwinkel waar hij wacht op zijn baasje. Maar er komen alleen maar kleine oude dametjes naar hem passen, omdat hij in een tas past. Oh, je tas. En hij droomt dus van een baan als agent Ben, een baas als agent Ben op televisie. En dan wordt hij gepest in de dierenwinkel door grote honden. Die zeggen, dat is alleen maar voor ons weggelegd. Daar ben jij gewoon echt veel te klein voor. Ja. Hij lijkt een beetje op een Jack Russell, hè? Jan Jutte, jij bent de tekenaar. Je kijkt wat peinzend achterover. Of waar zit je naar te kijken? Nee, ik zat hier even naar te kijken. Ja. Maar dacht jij ook aan een Jack Russell toen je het verhaal las van Mathilde Stijn? Meestal teken ik tackles, maar dat kan niet. Deze was veel bewegelijker. Het komt namelijk omdat ik zelf tackles heb. Altijd. Maar ik dacht, het moet iets kleins zijn. Klein, stoer. In dat hele kleine moet wel een grote hond schuilen. Ja, en is dat misschien in de ogen? Die heb je heel groot getekend. Ja. Heb je dat daarmee duidelijk proberen te maken? Groot en gele ogen. Een hond met gele ogen. Ja, maar het, misschien werd hij daardoor wel aansprekender. Kan je wat meer emoties erin leggen. Meestal teken ik alleen maar stipjes. Maar ik dacht, nee, we gooien het eens een keer over een hele andere boeg. Ja, Maxi droomt, zei je al, Mathilde, van grote avonturen. In die dierenwinkel zijn ook die grote honden. Heb jij, jij hebt honden, je hebt tackles, hè? Ja. Maar heb je ook, je hebt die grote honden getekend waar die Maxi ja. een beetje een onderdeurtje vinden. En hoe heb je die getekend dan? Niet zo aaibaar. Om het maar zacht uit te drukken. Ja, niet zo aaibaar. Dus je, het heeft ook een beetje iets slapstikkerigsachtig, als dat een woord is. Het is een, dus ik dacht, ik moet het ook een beetje overdrijven. Dus het zijn gewoon lelijke honden die waarschijnlijk altijd in die dierenwinkel zullen blijven. Ja. Twee voor de prijs van één, Jan, maar het werkt niet. Hè? Ja, twee voor de prijs van één. En die arme Maxi die droomt van een baan, van een lieve baas. En de eigenaar van de dierenwinkel, hoe is zijn verhouding met Maxi? Ja, dat is ook een hele lieve man en die snapt Maxi heel goed. Want als er dan een oud dametje weer naar Maxi komt vragen, dan verstopt Maxi zich onder de toonbank. En dan zegt meneer Koos van de dierenwinkel, lange tijd niet gezien. Als een dametje naar Maxi vraagt, lange tijd niet gezien. Maar Maxi wil een eigen baas. Dus meneer Koos is wel heel lief, maar die is de baas van alle dieren. Op een gegeven moment gaat Maxi zelf op pad. Hij denkt, die baas komt niet naar de dierenwinkel. Hij gaat zelf op pad. En dan komt hij iemand tegen. Wie komt hij tegen, Joep? Ja, een soort boef. Een soort boef. Ja, maar ja. Dat weet hij niet. Hij vindt hem heel stoer, hè, Danisha? Ja. Hij vindt hem heel stoer. Wat is er met die man waar hij achterna gaat lopen? Ja, ik denk dat dit het leuke is. Wat ik zelf leuk vind aan Maxi is dat hele spel met identiteit. Want Maxi wordt dus gezien op een manier die anders dan hoe hij zich voelt. Zelf vindt hij alle oude dametjes heel suf. Dat blijkt wel mee te vallen aan het eind van het boek. Maar hij ziet een boef die Jan meesterlijk heeft getekend, waarvan wij als lezers en kijkers denken, oh, Maxi, niet doen. En Maxi denkt, dit is de baas waarmee ik al die dingen kan gaan beleven waar ik van droom. Kun je een stukje voorlezen dat we de stijl van je boek ook een beetje kunnen beluisteren? Het gaat dus over Maxi dat hij door die grote honden wordt gezegd, ja, Maxi, zo'n stoere baas is voor jou niet weggelegd. Jij komt altijd terecht bij een omaatje met een muffetas. Die willen jouw baasje zijn. Maxi verlangt naar een baas die stoer is en sterk. Een baas die met hem gaat stoeien en rennen en spelen. Een baas die tikkertje met hem doet en verstoppertje of een speurtocht. En die hem daarna aait op precies het goede plekje onder zijn kin. Oh, kwam er toch maar zo'n baasje voor hem. Maxi legt zijn kleine kop op zijn kleine pootjes en zucht, een grote zucht. Ja, grote zucht. En dan gaat hij dus. En die boef, die heb je ook. Hij heeft zich niet geschoren, hè, die boef? Ja, ik heb alle registers opengetrokken. Ik ben me daar heel erg van bewust. Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft geen muts en geen pet. En er is één tekening, die zien wij hier nu. Dat is eigenlijk bijna een strip. Ja, dat is ook wel een strip. Ik hou heel erg van. Dat heet een heel moeilijk woord, maar mag wel een keer. Onomatopee is het. Onomatopee. Ja, Klank, dat zijn woorden die klanken nabootsen. Ja, en ik ben altijd wel. Dat heb ik altijd al gehad. Een tekening kan heel veel lawaai maken, maar een tekening kan ook fluisteren. Deze tekening maakt veel lawaai. Ja, heel veel. Ja, in het boek is er sowieso wel veel lawaai. Er is een enorme opschudding, hè, want Maxi komt er natuurlijk achter dat die boef een boef is. En dan vindt hij. Komt hij erachter? Heel laat. Heel laat, ja. Het is inderdaad heel laat. En of hij dan een baas vindt waarvan hij gedroomd heeft, dat moeten de lezers maar uitvinden. Dat moet nog blijken. Het is een heerlijk boek. Dankjewel. Het is een heerlijk boek. Maxi, dank je wel. Jan Jutte, dank je wel. Graag gedaan. Mathilde Stijn. De Woutertje Pieterse Prijs. Ja, een uitgave van Lemnis Kaat is dat. En dan komt hier naast mij zitten Rick van der Westerlaken. Wie kent hem niet? Hallo Fris. Hallo Rick. Vroeger van het NOS-journaal, ook hartstochtelijk lezer. Absoluut. Een paar jaar geleden werd je nog gekozen tot de beste voorlezer van Nederland. Ja, voor luisterboeken. Klopt. Ja, mooi is dat. Ja, hoeveel luisterboeken heb je inmiddels? Meer dan 50, maar ik heb ze ook niet allemaal wel meer geteld. Dus, maar het is een enorme klus, hè? Ja, maar ik heb ze ook niet allemaal achter elkaar hoeven doen. Oh, daar ben ik al een tijdje mee bezig. Oh, ja. Ik dacht je bouwt dat zo op. Oh, ik dacht dat. Dat. Splinter Chabot heb je gedaan. Pieter ja. Waterdrinker, Roald Dahl. Zeker. Je zit dus in de jury volgend jaar van de Boekenweek Geschenk. Ja, het volgend jaar. En dus nu ook juryvoorzitter van de Boutertje. Ik jury wat af, Frits. Ach, ach, ach. Ja, maar dat verraadt ook wel dat je een liefhebber moet zijn. Je maakt deel uit van die jury. Die zit je voor met Suzanne Deloor, Jurgen Peters, Charlène Smelts en Annemarie Terhel. Klopt. En volgens mij zitten ze ook in de zaal. Allemaal op allemaal, een rijtje allemaal, daar. Dag juryleden. Dag juryleden. Ja. Ja. En applaus voor jullie. Echt fantastische werk. Want ja. Wat een keuze. Het lijkt me heel erg moeilijk om te kiezen. Een moeilijke jury ook om in het gereel te houden. Nee, totaal niet. Ze zitten nou netjes naast elkaar. Nee, we hebben zeker inhoudelijke gesprekken gehad. Maar iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond en discipline. Ze zijn allemaal zeer deskundig. Ik ben eigenlijk de minst deskundige van allemaal. Ik lees gewoon als een enthousiaste lezer mee. En zij hebben allemaal hun eigen vakgebied waar ze naar kijken. En dat maakt het tot een heel veelkleurige en veelstemmige jury. Maar wel eensgezind, uiteindelijk. Ja, eensgezind. Hebben jullie lang moeten doen om de winnaar bekend of te kiezen? De grap is dat er waren ontzettend veel mooie boeken bij dit jaar. Nou, deze zes zijn al geweldig, om tot deze zes te komen, dat was wel even iets. Maar we wisten eigenlijk wel allemaal van elkaar meteen wat de winnaar moest zijn. Echt waar? Ja, ik vond het heel prettig. We hebben daar geen lange discussies over hoeven houden, gelukkig. Nee. En je hebt die boeken ook gelezen. Nou, ja. Nou weet ik dat je als kind heel veel gelezen hebt. Ja. Je begon op je zesjarige leeftijd met Madelief. Madelief van Guus Kuij was wel voor mij het moment dat ik dacht. Ik had daarvoor heel veel strips gelezen. En ouders die van alles en nog wat voorlazen. Maar Madelief was voor mij wel een soort. Er ging een deur open naar een wereld die nooit meer kleiner is geworden. Die is alleen maar groter geworden, met nog meer verhalen. En ja, ik begrijp dat je al op 9-jarige leeftijd Agatha Christie hier was. Ook, dus ja. Nou, daar snap ik de link naar Wie is de Mol ook bij. Ja, ik ben wel echt. Ik hou van de whodunit. Ik vind dat elk boek, en dat geldt ook voor deze boek hier, die moeten van begin af aan je meeslepen. Het moet spannend blijven. Je moet willen weten hoe het afloopt. En het hoeft echt niet per se met de bloed en toestanden. Deze genomineerden zijn allemaal stuk voor stuk super spannend om te lezen. En ja, verdienen en die nominatie. Natuurlijk, je hebt een baan als journalist. Ja. Je hebt de NOS-journaal gedaan. Je hebt van alles gedaan. Je hebt natuurlijk die band met dat kinderboek moet natuurlijk een beetje losgelaten zijn in de loop der jaren. Zeker. Ik heb voordat ik tot de jury toetrad, had ik in geen jaren meer kinderboeken gelezen. Als je Harry Potter nog meetelt, dat had ik dan nog wel gelezen. Maar geen andere kinderboeken. En het was echt één grote verrassing voor mij om te zien wat voor prachtige boeken er tegenwoordig gemaakt worden. Ik bedoel, wat is het verschil? Het gevoel. Ja. Ik ben natuurlijk helemaal geen literatuurkenner op dat gebied. Maar toen ik de boeken vroeger las, waren ze meer over kinderen zoals ik zelf. En het was niet zo divers en veelzijdig. En tegenwoordig. Er zijn zulke waanzinnig mooi geïllustreerde boeken. Het gaat over echt zoveel uiteenlopende onderwerpen. Als je ziet wat er voorbij komt, het is ongelooflijk. En ja. De moderne tijd zit erin, maar het blijven toch universele mooie verhalen. Rick van der Westerlaken, dat is allemaal heel mooi wat je hebt gezegd nu. Iedereen krijgt het er een beetje warm van ook. Omdat nou onderhand wel eens weten, na al die tijd. Wie is de winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs 2024? Jij leest voor uit jullie juryrapport. Ja, de laatste alinea. Ja. De zes genomineerden voor de Woutertje Pieterse Prijs zijn stuk voor stuk bijzondere boeken die de fantasie prikkelen, aanzetten tot denken en anders durven te zijn dan alle anderen op het gebied van taal, inhoud en illustraties. Toch vindt de jury unaniem één boek excellent wat betreft verbeeldingskracht en vertelling. Het is een magisch boek dat de lezer al bij de eerste zinnen het verhaal intrekt en niet meer loslaat. Zo beeldend dat elke scène zich als een film voor je ogen afspeelt. Zonder dat er een woord te veel wordt gebruikt, komen de kleurrijke personages en locaties moeiteloos tot leven. Een klassieker in spe, die ongetwijfeld nog veel generaties een onvergetelijke leeservaring zal bezorgen. De Woutertje Pieterse Prijs. Even eventjes. Ja. 2024 gaat naar De jongen die van de wereld hield van Chippe Veldkamp en Mark Jansen. Oh. Kom naar voren, kom naar voren. Dat Chippe. Ik wil eerst de reactie gaan. Ja, leuk. Heel blij. Ja, fijn. Nou schrijf je een heel boek, De jongen die van de wereld hield... en je komt nu niet verder dan fijn. Dat valt mij een beetje tegen. Heel fijn. Je bent overdonderd. Jullie zijn allebei overdonderd. Gefeliciteerd met de Woutertje Pietersenprijs 2024. De jongen die van de wereld hield. En bij die overwinning hoort van alles... Onder meer een gedeelte van het Roverslied, tekst van Multatuli, nu uitgevoerd door Toverberg. Met mijn zwaard op mijn paard en mijn helm op het hoofd. Erop in en de vijand de schedel gekloofd. En vooruit en vooruit op de weg langs de heg. Met een houw en een stoot, de dragonders verjaagd en de markgraaf gedood. Om de buit. En die buit is mijn bruid, en die buit is mijn bruid, gekocht met mijn staal. En die buit is mijn bruid, gekocht met mijn staal. En ik voer als een veer met mij mee haar in het zaal. Naar de grot, als de wind zo gezwind, jaag ik voort met mijn vracht. En ik sla op haar schreien en kermen geen acht, wat een genot. En dan weer op en neer, rechts en links door het land. En dan weer op en neer, rechts en links door het land. Hier een villa verwoest en daar een klooster verbrand. Tot vermaak. Tekst Multatuli, gezongen door Toverberg. En hoe heeft hij dat betoverend mooi gedaan. En dan nu ons cadeau voor de winnaars. Hier is Francis Broekhuizen. De jongen die van de wereld hield. Sinds Vaclav Zdenka had gekust... wilde hij rennen, dansen, vliegen, alles. En vooral ook haar weer zien, haar weer kussen. Maar hoe uitgelaten hij zich ook voelde... hij had nooit op die fontein een betoog moeten afsteken. En hij had nooit... dingen moeten roepen waar je last mee kon krijgen. Niet overdag, niet voor publiek, want... ja, kon zijn dat een jongen je volgde... om erachter te komen waar je woonde... zodat hij je kon verklikken... in ruil voor geld of eten. Terwijl het nu extra belangrijk was om uit de gevangenis te blijven... Want hij ging, zijn gedachten kwamen er steeds op uit. Zdenka weer zien, Zdenka weer kussen. Dat alles dacht Vaclav toen hij tegenover de jongen aan tafel zat. Maar hoe wist deze jongen... dat hij gisteren Zdenka had ontmoet? Was jij ook op de brug? Vroeg hij verbaasd. Heb je ons gezien? De jongen knikte. Vaclav bekeek Adem met nieuwe belangstelling. De jongen kende Zdenka. En hij volgde hem dus al langer dan vandaag. Adems gezicht kwam hem... bekend voor, terwijl hij hem voor vandaag nooit gezien had. Dat wist hij zeker. Gisteren zag je me, zei Vaclav. Vandaag volgde je me. Wat ga jij morgen doen? Ik wil het wel uitleggen, zei de jongen ernstig. Maar je moet me geloven. Ik zal je geloven, zei Vaclav. En je moet het fijn vinden, zei Adem. Ik zal je geloven en het fijn vinden. De jongen had naar het tafelblad gekeken, maar sloeg nu zijn ogen op. Ik ben de zoon die je met Zdenka zou kunnen krijgen. Adem keek zijn vader in zijn ogen. Zijn vader staarde terug. Eén tel. Twee tellen. Een halve minuut. Het voelde als een eeuwigheid. Toen kwam Vaclav met een ruk overeind. Zijn stoel kletterde achter hem op de grond. En hij stond in één stap naast Adem. Zijn handen pakten de jongen bij zijn schouders en tilden hem van zijn stoel. Adem sloeg zijn armen om zijn vaders hals en drukte zich tegen hem aan. Zijn vaders baard prikte en rook naar haardvuur. De heerlijkste geur die Adem zich kon voorstellen. Ik probeer je te geloven, fluisterde Vaclav. En ik probeer het fijn te vinden. Maar ik begrijp het niet. Hij plantte Adem terug op zijn stoel, zette zijn eigen stoel overeind en kwam weer tegenover Adem zitten. Zijn grote handen legde hij over Adems handen. Vertel, zei hij. Hoe in hemelsnaam kan jij de zoon zijn die ik met Zdenka zou kunnen krijgen? Ja. Francis Broekhuizen. Voor de winnaars van de Woutertje Pieterse prijs uit De Jongen die van de Wereld Hield. En we hebben nog wat voor jullie. Allereerst, Joep, wat wil jij geven? Nou, dit is een geboortekaartje van Adem. Wij zijn blij met de geboorte van Adem. Ja, lees maar even voor, Tjibbe of Mark. Lees maar even voor. Ja, Adem en een blauw strikje helemaal voorop. Even kijken. Het bestuur van de Woutertje Pieterse prijs en de inwoners van de Taalstaat geven het met grote blijdschap kennis van de geboorte van een nieuwe winnaar van de Woutertje Pieterse prijs, de jongen die van de wereld hield, van Tjibbe Veldkamp en Mark Jansen. Ja, dankjewel. Mooi. En Danisha, wat heb jij? Gefeliciteerd. Ja, en geef het maar, wat is het? Een taart voor... Een taart en die ziet eruit als een beschuit met... Blauwe muisjes. Met blauwe muisjes, ja. Die is ook voor de winnaars. Een geboortekaartje en een geboortetaart. Dank jullie wel, Danisha en Joep. Wij vierden de Woutertje Pieterse prijs 2024. Met dank aan het gastvrije Kinderboekenmuseum in Den Haag. Danisha Ba, Joep van Ameijden, de stichting Woutertje Pieterse prijs, Maartje Bolt, Carlijn van Ravenstein, Bart Kool, Jeroen van Kan, Jaap Frieso, de techniek van Menno Zwemstra, Rolf Schreuder, Luc de Leest, samenstelling en regie, Lisette de Groot. Wij wensen u allen een hele prettige en zonnige, prachtige zaterdag. Geniet nog na van de Kindertaalstaat. Prachtige boeken worden geschreven. En volgend jaar zijn we hier vast weer in het Kinderboekenmuseum. Ik wens u een fijne dag en fijn dat u hier was voor de Kindertaalstaat.